slavă da, și ca să ai bine de oameni, tu dau da, acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, șoasă Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție. Rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților mucenici din Amorei, a Sfântului Găchere, Mărturisitor și a celor dinpreună cu dânșa, cărora pomenirul săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Grepsul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și mândrele tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Ce s-au întărtat neamurile și noroadele grăicile de șarte? Acest cuvânt, iubiți credincioși, al Sfântului proroc David, deși a fost spus cu mii de ani, el fiind proroc, cred că se lovește nemaipomenit de bine pentru zilele noastre. Niciodată omenirea nu s-a răzbunat mai mult și nu a făcut front comun ca acum contra lui Dumnezeu. Deci dacă în antichitate oamenii erau necunoscători de Dumnezeu părăginindu-se printre idolatrii, iată că venind Mântuitorul a întins cuvântul împărăției și, precum că El este Mesia și Mântuitorul lumii pe toate meridianele Pământului. Lumea s-a încreștinat și, cum iarăși zicea prorocul, că Pământul și-a dat rodul său, ce a avut de mântuit, s-au mântuit trecând prin foc și prin apă la timpurile acelea. Cum alți sfinți părinți spuneau că pe măsură ce știința crește, va scădea credința, cred că ne confruntăm cu acele de demult spuse, acum puse în practică. Dacă duminica trecută am văzut câtă ură are diavolul pe om și pe nimic din alte zidiri ale lui Dumnezeu decât numai pe om, că el îl substituie acolo în ceruri mântuindu-se, trebuie să actualizăm pilda din duminica trecută, precum și altele cu zilele noastre. Oamenii sunt din ce în ce mai absenți la cele mântuitoare. Oamenii se împleticesc din ce în ce mai mult asemenea unei muște în plasa de păianjă. Cursele sunt din ce în ce mai ascuțite și mai iuți, mai otrăvitoare și cine gustă din ele, din neatenție, s-ar putea să îi se păgubească nu numai viața, chiar și mântuirea. Îndrăciții din Evanghelia de duminica trecută i-am văzut stând în mormânturi. Diavolul întotdeauna pândește ca el să plece bogat. Nu numai că îi chinuia pe aceea, ci voia ca să înrădăcineze în popor acea credință de stricoi care bântuie și țara noastră, mai ales prin Oltenia. crezând că aceia erau strigoi, adică oamenii, după ce mor, sufletele lor, și nu a tuturora, ci numai a unora, se fac strigoi și bântuie casele oamenilor. Inepțiile în aceste credințe pot să ajungă și chiar să se săvârșesc prin oltenia de genul acesta. În nebunia și necunoștința lor, oamenii dezgroapă pe mort și bag un țăruș în inima lui, înțepenindu-l în pământ și zicând că să nu mai plece de acolo. Iată trupul diavolului, care lucrând încetul cu încetul, înrădăcinează în omenire o credință falsă. Dragi credincioși, cine a îndrăznit prin mândrie să se ia la trântă, la luptă cu acest urător de Dumnezeu și de bine și de om, a pierdut. Iar cine a fost om smerit și îmbrăcat în haina faptelor bune, dar numai prin smerenie, îl înconjoară darul Duhului Sfânt și are mari șanse de biruință. M-aș rezuma la o mică pildă, ca de aici, plecând mai departe, să elucidăm aceste lucrări care sunt greu de dus la timpul acesta. Un mare pusnic din muntele Nitriei, Nicon, având fapte mari, înălțătoare spre Dumnezeu și cu mare veste de om bun și curat în tot ținutul, a fost urât de moarte de diavol și a croit un șiretlic de genul acesta. Ducându-se un ostaș în casa unui egiptean, nerezistând poftelor carnale, și-a bătut joc de fica aceluia. Când a venit egipteanul și-a dat seama, întrebată fica, a răspuns după cum a fost sfătuită de înșelătorul ei, să-i spui că Nicon și-a bătut joc de tine. Lucru care l-a și făcut fata. Tatăl fetei împreună cu cetățenii s-au dus cu bâte și cu săbii să-l omoare. Bietul pusnic nici nu știa de ce s-a întâmplat în sat. Dar dacă el era un om curat, când a bătut în ușă acel egiptean, el nevinovat i-a deschis. A ridicat sabia să-l taie în două și i s-a uscat mâna egipteanului. A văzut minunea, s-a dus înfuriat în sat și a trimis alți oameni și l-au bătut asemenea cu moartea. Dar el s-a rugat de ei să nu risonească de acolo, ci să-l lasă totuși că este păcătos. 3 ani de zile s-a dus la biserică, s-a închinat lui Dumnezeu și cu mare demnitate a suferit acea nedreptate, știind că este lucrarea diavolului. Dar dacă el a fost un om smerit, n-a întârziat și judecata lui Dumnezeu, că abia după 3 ani a slobozit Dumnezeu și diavolul, intrând în fata egipteanului, a mărturisit păcatul. Oamenii s-au dus să ierte de la pusnic. I-a iertat și ei, rugându-l să rămână acolo, în locul acela, că era de mare slavă, le-a spus: acest lucru nu-l voi mai face. Mă voi duce în lăuntru pustiei să nu mai aud de voi. Iată diavolul lucrând în lucrarea lui murdară, iată smerenia ce face. Mergem în zilele noastre și de ce diavolul are așa putere asupra oamenilor? Cum un mare filozof creștin spunea că pe timpul când erau pusnici în crăpăturile pământului, se rugau lui Dumnezeu și se uscau ca vreascurile în pădure de atâta post și rugăciune, ei polarizau mulți diavoli. Iar în cetăți oamenii se mântuiau. Pustiile s-au golit de așa comori duhovnicești și diavolul au năvălit peste oameni, cu toată trena de înșelăciune Și pentru aceasta este atâta și atâta tulburare în lume. Iubiți credincioși, ei coborând peste oameni, nu le scapă absolut nimic, veghind zi și noapte, cum să-i prilejuiască împiedicarea mântuirii lui. La veacul acesta, majoritatea oamenilor cad ca niște spice în fața coasei datorită indolenței lor și a mândriei lor. Cum în alte vieți am spus că diavolul niciodată nu poate să intre în casa curată de fapte murdare, că dacă ții legătura cât de cât cu Dumnezeu, atunci diavolul se cutremură de faptele tale și fuge. Dacă el găsește mizerie în lăuntrul tău, el acolo se așează, că acolo e lăcașul lui, precum, cerându-mi scuze, viermele în cadavru. Dacă l-ai scos de acolo și îl pui în alt loc, el moare. Așa diavolul a intrat prin slobozenia lui Dumnezeu în port, simbolizând cât de murdar este omul care îl părăsește pe Dumnezeu și se mânjește de păcat, de putoară, de noroiul păcatului. Dragi credincioși, la veacul acesta cursele, după cum am spus, sunt din ce în ce mai otrăvitoare. Oamenii încearcă să se împace cu Dumnezeu o clipă din viața lor sau amână împăcarea pe la sfârșitul vieții. Viața voastră este extraordinar de galopantă, mai ales al tinerilor. Este special făcut o viață trepidantă, o viață de avion, o viață de tramvai, de rapid. Nu mai vezi și nu mai auzi, nu mai ai timp să te odihnești un pic, să stai să contempli după cum ne-a zidit Dumnezeu. Singura creatură de sub soare care este neodihnită și din ce în ce mai tulburată este omul. Ne mustră animalele că ele în habitatul lor și în rânduiala lor știu să contemple zidirea lui Dumnezeu din jurul lor. Omul nu. Omul este grăbit să vadă pe mai multe canale tot ce se întâmplă la televizor. Să audă muzica și a ajuns dependent de muzică, de internet și de toate celelalte. Nu ne mirăm pentru ce Dumnezeu a slobozit atâtea rele și atâtea confesiuni străine mântuirii peste oameni. Așa se tâlcuiește ceea ce a spus prorocul, pentru ce, Doamne, ai stricat gardul viei și o culeg toți cei ce trec pe cale. Vierul din pădure a spurmat-o și a păscut-o porcul sălbatic. Gardul este legea lui Dumnezeu. Păstorii au adormit. A fost spart gardul de confesiunile străine mântuirii omului și iată în ce a ajuns omenirea la timpul acesta. Mulți din oameni se confruntă cu o problemă foarte grea. Le este inundată mintea de gânduri de hul asupra dumnezeirii. Atât de chinuitoare sunt luptele acestea că nu mai știi cum să scapi de ele. Tot ce este urât arunc spre Dumnezeu, spre Maica Domnului. Sfântul Dimitrie al Rostovului spuneau că sunt trei cauze pentru care mintea este așa de podidită în aceste lupte. Necredința, necurăția omului și defăimarea care o face asupra aproapelui. Toate acestea nu sunt decât niște ferese sau uși bătute de vânt fără încuietoare prin care intră diavolul și îți aduce tot ce este mai urât asupra cerului. Apoi îți vine gând de desnădejde. Aceste lupte pot să dureze și ani, dacă tu ești un om, un luptător, în numele lui Dumnezeu, să te cerți cu gândul. Mulți s-au sinucis datorită acestor lucruri. Dacă la nivel de subconștient se confruntă omul cu așa ceva, iată găsim motivația îndrăcirii oamenilor normali. Cei care scriu cărți împotriva lui Dumnezeu, cântă împotriva lui Dumnezeu, joacă pe scena de teatru împotriva lui Dumnezeu, nu fac decât să pună în practică gândurile ascunse cu care se luptă oamenii în taina vieții lor. Dacă duminica trecută am atins puțin subiectul despre muzică, aș vrea puțin să-l mai dezvolt. Această otravă care cuprinde din ce în ce mai mult lumea. Oamenii au ajuns așa de dependenți de muzică, de nu mai știu unde să-și ascundă urechile. Dacă te duci într-un microbus, te duci în tren, te duci oriunde ai fi, trebuie să suporți supliciul acesta. După cum are mofturile cel ce conduce acel vehicul. Dacă ești undeva într-o stație, dacă ești într-o casă, într-o instituție, muzică, muzică, muzică. Să nu mă socotiți un om înapoiat că nu știu ce-i muzica. Dar pe această fereastră deja au ajuns oamenii mutilați din cele sfinte. Ajungând dependenți de muzică, le distruge intimitatea lor, frumusețea lor lăuntrică. Ca acele zgomote, mai ales de tobă, cum sunt bătute ele în ritmicitatea lor, distrug în lăuntru creierului. E ca un drog. Și cea mai plăcută și adulată muzică, stil de muzică, este muzica rock, în care vă cad copiii dumneavoastră, și muzica rock este în exclusivitate satanică. Le plac acordurile muzicii, dar nu știu ce spun acolo, că e în limbă străină. Cele mai urâte cuvinte aruncate spre Dumnezeu. Ia-o pe Fecioara Maria în junghio, vino și jertfește iadului, roagă-te lui Satan, el este Dumnezeu. Și multe alte cuvinte de care mi este și rușine să le spun. Și în acordul acelor bătăi, acelor note muzicale, deja te paralizează, te anesteziază și nu ne mirăm că oamenii sunt deja mutilați. Creierul lor e făcut ferfeniță. E distrus. Vine din urmă cu o goană de tornadă internetul care distruge mai rău decât ceea ce distruge muzica. Nu în zadar prorocul a spus că pentru ce s-au întărătat neamurile și noroadele au cugetat și cele deșarte. Stătuta împărații și boierii pământului împotriva Domnului și asupra unsului lui. Această coaliție făcută pe toate fronturile împotriva lui Dumnezeu, o vedem începând de la nivel de șef de state, de oameni de instituții, de chiar și cei mai umili oameni, aceleași lucruri și biserica, aceleași lucruri le fac. Ați observat cu ce ne confruntăm, mai ales în țara noastră, cutii de chibrituri cu icoane pe ele, cartelă de telefon cu icoană pe ea. Nu m-aș mira că vor apărea și țigări cu icoane pe ele. Știți că într-un timp au adus în țară un lot de chiloți de la turci, cu Maica Domnului în față și capul Domnului cu coluna de spini în spate. Iată încetul cu încetul cum se face blasfemierea lui Dumnezeu. Găsim în Sfânta Scriptură, iubiți credincioși, un lucru groaznic. Când prorocul Moise conducea împreună cu Aron și cu tot sfatul bătrânilor poporului Iudeu spre pământul făgăduinței, S-au găsit doi, Datan și Aviron, care au adus jertfă străină și nu după legea care o aducea Moise. Moise a văzut acest lucru și a ridicat glas la Dumnezeu și a fost auzit imediat. Că atunci când a găsit Dumnezeu momentul prielnic și de cuvință, s-a despicat pământul în fața lui Datan și Aviron. Și i-a înghițit de vii, iar pe ceilalți care erau de aceeași cugetare, i-a ars focul care s-a coborât peste poporul iudeu din senin. Numai Datan și Aviran au fost începătorii acelei erezii, dar i-a pedepsit Dumnezeu pe toți cei ce erau de aceeași cugetare. Numai câțiva din poporul iudeu au dat poruncă ca să facă vițel topit când Moise se ruga 40 de zile în muntele Sinai și a tablele legii. Dar i-a pedepsit Dumnezeu pe toți cei care s-au închinat la vițelul cioplit atunci și 40 de ani au peregrinat prin pustiu până au pierit toți. De aici ne dăm seama că este suficient începătorul eresului sau unor lucruri distrugătoare ca să tragă și pe ceilalți după ei, fiind de o cugetare cu ei. Și atunci Dumnezeu îi izbește în moarte și în pedeapsă pe toți, că Dumnezeu este același. A trăit în secolul trecut un satanist, Anton LaVey, parcă un evreu ungur, care a și scris Biblia satanistă și a și înființat cultul satanist. Atâta prindere a avut la tineret încât că s-a împânzit satanismul în lume și cu sloganul de genul acesta: tu ești Lucifer, ziditorul cerului, ție ne închinăm, ție ți aducem jertfă. Și iată biserica satanistă întinsă în toată lumea și prin ecumenism își arogă dreptul de a fi biserică slujitoare cu celelalte biserici. Iubiți credincioși, a început să se înfiripe în popoare o nouă boală, boala de a fi urmărit. Și m-am confruntat cu pacienți de genul acesta. I se pare omului că e urmărit tot timpul. Dacă este în cel mai lăuntric locaș, dar fi în jurul lui bodyguards, el nu este liniștit. Iată o formă de îndrăcire, o formă de microb care se datorează în special, și de acum va fi foarte des întâlnită, monitorizării oamenilor. V-am spus în rândul trecut că un londonez peste 200 de ori pe zi este monitorizat. Îl vede tot ce face. Cum au început șoselele la noi, de asemenea, să fie monitorizate. Străzile aglomerate, instituțiile. Iar când se vor pune acele chipuri, care, după cum spun și Sfinții Părinți, vor fi numărul 666, vei fi monitorizat peste tot. Au fost oameni care au ajuns să se sinucidă datorită acestui supliciu. Pe plan politic se luptă altfel. Foarte bine gândit, au înființat așa zisul terorism. Iubiți credincioși, sunt povești pentru copii. Acest așa zis terorism este foarte bine închegat, nu de islamici, s-au folosit de ei, fiind niște oameni puțin mai slăbuți la minte, le-au făcut o idee, o credință că dacă se aruncă asupra cuiva, îl așteaptă Allah cu nu știu câte fecioare. E o credință de nebuni. dar ea este făcută bine catadixită ca să prindă la popor și în felul acesta să-L blasfemieze pe Dumnezeu, să poată stârni acel război de care spunea și Sfinții Părinți, războiul sfânt. Ca apoi să găsească culpă lui Dumnezeu, iată credința ce face, iată se bate evrei cu musulmanii, budiști cu ortodoxi, catolici cu cine știe mai cine. Lucruri special făcute ca omul căzând în ele să creadă ce este, cu ce este împuibat prin mass media și cum de obicei o minciună repetată devine adevăr, prostimea plebea crede. Iubiți credincioși, să fiți foarte atenți. Din cauza că aceste curse, cât de slab ai fi tu la minte, cât de sărac, chiar și analfabet să fii, dacă tu le gândești dumnezeiește, nu se ating de tine nicicum. Păziți-vă sufletul, cum spune Sfânta Scriptură, ca lumina ochiului, că dacă ți-ai pierdut sufletul, toată lumea de-ai câștiga-o, ce ai făcut? Toate s-au mutilat din frumusețea lor, mai rămân animalele să-și iasă din rânduiala lor. Sfântul Cosma de Etolia, care a trăit acum vreo 200 de ani, a spus profetic că la veacul acela bărbații vor semăna ca femeile și femeile ca bărbații. Era un cuvânt care atunci oricât ai fi gândit nu puteai înțelege, dar acum îl și vedem. Cum bărbații, prin diferite metode, părăsindu-L pe Dumnezeu, așiși de la și femeile, se metamorfozează. Dau un semnal de alarmă celor care poartă pantaloni, nu știți ce urât este. Pierdeți cel mai scump dar, feminitatea. Că pantalonul este caracteristic bărbatului și pentru aceasta vă urâțiți și nu mai este pace în lume. Dar snobismul este mare. În muzică au apărut fel de fel de scelerați care, unii evadând din aceste tenebre, au și spus, nu cântam eu, era cineva care mă împingea, îmi purta mâinile, eram dependent de așa ceva, cu creu le-a venit ca să evadeze din această temniță satanistă. A apărut acest cult al idolatriei la oameni. Sunt cântăreți de rău care își atribuie numele de sfânt, iar prostimea, într-adevăr, îi idolatrizează. Vă confruntați în casele frăților voastre, copiii cum își afișează fel de fel de chipuri ale nebunilor de astăzi. Nu pune icoană. În closet, în bucătărie, în camera lui, numai drăcovenii de genul acesta are. E un om cult, e în top cu ce este astăzi în lume. Este deșanțata de evrei că Madonna, care își atribuie numele de fecioar, e pe același piedestal cu Fecioara Maria. Alți nebuni cu numele lui Hristos. Ați văzut că se împânzește în lume Hristos superstar. V-ați pus vreodată întrebarea la un concert al acestor oameni sataniști, cum te manipulează pe atâția și parcă într-o conglăsuire toți sunt nebuni. Fără numai că acordurile acelea muzicale așa i-a mutilat încât că îi strânge, cum spunea prorocul, noroadele au cugetat cele deșarte. Biserica își aduce contribuția și ea la această deșanțare, la acest război de mutilare a lui Dumnezeu. Este mutilat Dumnezeu, fiindcă Biserica Catolică l-a aruncat pe Dumnezeu în ceruri, spunând, tu stai acolo, Doamne, că eu, vicar, papa, aici stau și te înlocuiesc pe tine și fac ce vreau. Papa Piu sau nu știu câtelea și-a luat inelul de logodnă și și-a atribuit toată averea Vaticanului spunând, dacă eu sunt mire cu biserica, mireasa m-a îndrituit ca să-i port averea ei. Cât de inepți sunt oamenii, cât de coi, cât de deșerți, ce nulități pot să fie oamenii care îl pierd pe Dumnezeu. Iubiți credincioși, lucrurile se acutizează de la o zi la alta. Vedem cum se întinde în lume păcatul peste fire. Mulți dintre frățiile voastre poate m-ați condamnat că părăsesc cuvântul frumos de Evanghelie și mă rezum la aceste lucruri. Tratăm boala cât este în faza incipientă, ca nu cumva, văzându-vă odrasele care au căzut în așa ceva, cele care vin și bat la ușa vieții, să nu muște din această momeală. S-au îngroșat rândurile celor care îl blasfemiază pe Dumnezeu prin aceste lucruri. Pentru ce să vă mai cadă și să vă zdrobească inima cei la care ați vecheat, le-ați dat viață și iubiți? După cum am mai spus și bine știți, se conturează la orizont acea eutanasiere, care cu siguranță va face parte undeva într-o rubrică din cartea de identitate. Aceasta este sinucidere. Tu ești om sănătos și dacă accepți lucrul acesta, în cartea ta de identitate, ești un om mort. Oricând îți poate manipula bioritmul și mâine poți să-ți cadă părul, dinții, orbești sau cine știe cum și, ducându-te la spital, îți mai administrează și ceva și apoi, conform ceea ce scrie că ai semnat eutanasierea, ești un om mort. Poate sunt fabulații, ziceți dumneavoastră, dar din scurtele cuvinte vă spun că sunt adevăruri care deja sunt în lume. Biserica își aduce contribuția fiindcă lucrează la acest creuzet în care vor intra toți oamenii. După deviza să-L iubești pe aproapele tău, o turmă și un păstor, dragoste peste tot. Cum ar putea să șadă un diavol care am văzut cât-i de urător de oameni cu Dumnezeu, dar cu zidirea lui Dumnezeu? S-au întâlnit anul trecut la Viena șeful rabinilor din America, Bartolomeu de la Constantinopole și un muftiu reprezentantul mahomedanismului. Și au fost și pozați ținându-se de mână. Și spune rabinul, luptăm pe toate fronturile ca să fim cu toții una, așa cum am fi cu toții într-o oală, în cea mai mare prietenie. Dar frumos conchide cel ce-a întocmit articolul, depinde cine închide oala. El stă cu tine în oală și apoi sare și el pune capac, ca Ivan Turbincă la diavol. Iată vicleșugul oamenilor. Dumnezeu l-a zidit pe om liber, l-a nobilat cu cea mai scumpă noblețe, cu cea mai scump dar, libertatea. Iar pentru mofturi carnale vă pierdeți libertatea. Vă pierdeți libertatea de a gândi, de a cugeta cele frumoase. Nu vedeți literatura deșanțată. La televizor vă împuiază mintea cu filme științifico-fantastice, cu OZN-uri de prostina chiar crede. Dar oare nu vă dați seama că niște cărți de care acum sunt științifico-fantastice, s-au scris de mulți ani și s-au și împlinit. Despre chip a fost scrisă carte pe la anul sfârșitul 1800 și s-a pus pe film prin anii 60, când nici nu era electrificată țara. Și iată-ne astăzi convinși de acest lucru. Oare nu toate sunt premeditat făcute? Nu grăiesc împotriva stăpânirii. Grăiesc împotriva coaliției care se face contra lui Dumnezeu. Și repet pe Domnul, dați cezarului ce al cezarului, dar când cezarul intră peste darul lui Dumnezeu, atunci scoateți pieptul la bătaie. Scoateți-vă ființa duhovnicească aici nu. Este intimitatea mea și peste biserica mea nu-ți dau voie să intri. Să merge din aproape în aproape la a-i aduce pe oameni la nivel de turmă, de animalism. Să găsesc câțiva fotografii în lume și ia prostime și fotografiază goi prin piețe. Cred că sunteți puși în temă. Oare acestea nu sunt potente? Bărbați cu femei fără rușine, precum vedem ce este și la mare. Cât e de deșanțată lumea, cât de slabă este, de ți este și rușine, parcă să mergi la război cu astfel de oameni. Dragi credincioși, trupul este trup. Nu vă lăsați regina, care este mintea, dusă după trup. Dați-i trupului ce-i trebuie, strictul necesar, după lege, și nobilați-vă cu cele frumoase gândite spre cer. Cum a spus și evanghelistul, gustați și vedeți că bun este Domnul. Gustați din această miere pe care ați călcat-o în picioare până acum și veți vedea cât de dulce e. Gustând din ea, chiar că nu te mai părăsești niciodată de ea, nu o mai lași. Dragi credincioși, rog pe Bunul Dumnezeu să ne ajute prin aceste curse atât de părăcinite, de puturoase ale veacul acestea, ca din nimic nici a noastră să dea slavă în veci. Amin.